الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو ما د الله د کتاب د سوره نساء پنځمې پاری یو آیات مبارکه استاسوان د تلاوت کو او یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا احادیث و مبارکونا دیمان او توحید و قیدی نفس مونگ او تاسو دا پارا احما او ضروری خبرا دا زندگی پہر یو شعبہ کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت و بانے عمل کولی چکلے او سری ایمان او عقیدہ د توحید مطابق زدکا او پاغی عمل لے ندی پسی بل د نجات شے اغد پارا اغتا بداری دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا پا ایمان او پا عمال صالح ہو پا یو انسان تا پا دنیا و خیرت کلا اللہ دا عذاب نا نجات ملوی بدی آیات مبارکہ او دی حدیث کی د سلام بارکی اللہ رب العزت او دا اللہ حبیب منگوتا صلاح خپل تعلیمات را کئی کم آیات مبارکه چې ماول سوداغي لفظي ترجمه دا وا الله وی اے زما بندگانو مسلمانانو کله چې سلام واچو لې شي پتا سو سلام نو تاسو جواب ور کوي په خیستو الفاظ سره داغي نه او یا کم از کم دغه مر الفاظ خو په ضرور مسلمان باندې واپس کړي نو دا مسله د قران پاک د دې آیات مبارکه حکم دی چې چا مسلمان په بل مسلمان سلام واچولو نو دا غي په مقابله کې دې د خو الفاظ سره جواب ورکړي او خال فاسدي کې یو مسلمان تا ته وی چې السلام علیکم نو دو قرآن پاک دی آیات کی بہترین عمل لارے چطورتوے وعلیک السلام ورحمت اللہ چونکہ اغتش سلام ویلے و تاور سر ورحمت اللہ اموئی نو دا دی پخیستو الفاظ سر دی سلام جواب واپس او کاغ مسلمان تاتوی چی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تورتوے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دی توید سلام جواب ورکول پخو الفاظ سره ورنکم نکم قرآن پاک وی داخو بخام خاوے شیو علیکم السلام داد اسلام او زمونگ استاس دین دا سلام اچولو اغا ترتیبو دا سلام اچولو اغا ترتیبو او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دا حدیث چې ما تاسو روان دي تلاوت کو دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی یو کس نبی علیہ الصلات والسلام تراغلو او هغه تپوس کړو چې قربان کم یو اسلام غره مسلمانان خډیر دي د اسلام کارونه ډیر دي خو کم یو مسلمان او کم یو کار د اسلام غره جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی چې یو خط غریبانانو ته طعام ورکړي غریبانانو ته طعام ورکړي ندا اسلام او دا مسلمانی ورکړي او دریم وان تقرا السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف دا چې ته سلام وې او سلام واچې پاغ چا چې دی پیجن یو کني پیجن چې مسلمان لې نکتا سره په جنگلو شتاو کې نشتا خو چې ته په سلام واچې نو دا غره مسلمانی دا غره اسلام دیو جن د سلام پاتولو کې زما عزت مندو چې موږ او تاسو یعنی دا ناراستیا نه کار وانه یو سلام اچول چې پورا سلام واچې نو دیرش نه کوي او چون کې سلام اچون کې د جواب واپس کې دوه فارم یو ذریعہ جوړیږي نو هغه ته مکمل جواب واپس کې نو دیرش نیکی داغی ری یو سلام او جواب بانیش پیت نیکی پامل نامه کې لیکلی کی یو مسلمان که د بازار دی یو سر نه شروع شي او که پی جنی او کلی پی جنی دې ته سلام اچي نو ترک بازار بل سر له چیرې سي نو داغه پامل نامه کې وسمر نیکی لیکلی شي او دا سلام یواز زمونگ استاسو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت طریقہ ندا بلکہ دا آدم علیہ السلام دا دور نشورو دے او تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا طریقہ دا حدیث دا بخاری شریف کے راولیو باب الاستیذان کی باب فی بدء السلام امام بخاری رحم الله وی باب دے تو بیان دے کی چې دا سلام دا ابتدا څنګه شروع شو آدم علیہ الصلات والسلام چې کله الله پیدا کو او پاوی کی روح واچولو نو رب العالمین ورته وی اذهب الی اولئک النفر من الملائکه فسلم علیہم واستمع ما یحیونک به فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ آدم علیہ السلام چې الله جوړ کو روح پکې واچولو نو الله ورته حکم وکړ لا شدغه ملائک ناز دی او پرې سلام واچو او دی ملائک لغوت کیله چې دیتا تاسو جواب درکې نو داسه جواب چې در کو د آیات کداستا استاد اولاد تر قیامت پورې سلام حضرت آدم علیہ الصلات والسلام راغه او ملائک ناز کوي چې السلام علیکم نو فرشتو ورته وي السلام علیکم ورحمت الله ورحمت الله ملائکو ورسر سیوا نو دا د آدم علیہ الصلات والسلام د دورنا دا د سلام مسله شروع ده او اهل علم لیکلی چې دا سلام پورا یو دینی دعوت ده هر مسلمان ته پکار دی چې په خپلم نیک او د دین کارونو کې او بل مسلمان تم امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا الله رب العزت په اسماء الحسنا کې دا سلام یو نوم دی لکه قران شریف کې په خپل راغلی والله يدعو الى دار السلام دار السلام د جنت نوم دی یعنی د سلام کور جنت چون کې دا الله کور له بندگانو له تیار کړي نو دا سلام د الله په اسماء الحسنا کې یو نوم دی او د دې معنی د سلامتی او رکولو والا د هر شر او مصیبت او تکلیف نا سلامتی او رکولو والا سوک دی الله رب العزت سمره انسانانو ته تکالیف او پریشانی او مصائب او تکالیف رسی دا غ تمام نه سلامتی او رکولو والا سوک دی الله رب العزت د هر پریشانی او تکلیف نا چې څوک سلامت یا ور کوي هغه ذات چې د الله رب العزت دا الله په اسماء الحسنا کې دا السلام یو نوم دی وای دا یو مسلمان چې بل سره ملاو شي او دې ورته وای السلام علیکم نو دې کې ورته دا وای چې خبردار هغه ذات چې دا غ صفت د سلامت یا ور کول والا هغه بر د سر د پاسه تا ته حاضر ولاړ دی خبردار خپل غوګونه سترګې لاسونه خپې سنبال او د شریعت مطابق استعمال وا هغه ذات چې د هر افت نه سلامت یا ور کول والده د سر د پاسه حاضر او ناظر دی ناغه مسلمان ورته وی و علیک السلام اے زمارور مسلمان ته زما د سر د پاسه الله حاضر ولاړ دی نو تم ګوره سوچ او فکر کوا ستا د سر د پاسه هم الله حاضر دی الله ستار سے وینی ستار سے گوری ذکر گوری دی ایمان او دی توحید دا عقیدی مقصدم دارے چی او مسلمان ہوئی چی بس اللہ ما سر رے زمائس یو حال زمائس یو حرکت پر رب العالمین بانے پتنے دے دا عقیدہ چی جوڑا چی لکو قرآن پاک فرمائی لی چی اللہ رب العزت وئی ہر ذیکز موجود ہے قرآن شریف کے اللہ وی ما تکونو من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم اللہ وی کم دے کی قدری کسان دینو دیلم پیتبار سلو رمزیم او کپنز دینو اللہ وی شپگم زیم او کډیر دی او کم دی الا هو معهم اينما كانوا الله وي کډیر دی او کلګ دی کم زه کی چیزی حضور سره موجودم د ایمان او د توحید د عقیده مقصد اندازې چې هر مسلمان وای چې الله ما سره بس موجود دی او څنګه موجود دی الله وای سوره قاف په بسم پارا کې وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ الله وی بیشک انسان مونږ پیدا کړي او دل چې دا خپل نفس کمی وسوسې چې مونږ پاغي باندې پوهیږو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ الله وی د مرای د رګونو نزیات دی خپل بند تنیز دیم د مرای د رګونو نزیات الله سره هر چا تنیز دی او دا سه مهربان نه اعلان نکړي مسلمان تیم ویلی کافر تیم ویلی وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نبی علیہ السلام و استاس و رب اعلان کرے دے چھے مارا اوبلئی مارا مدد کئی کشپوی کرزوی کراحت دے او کتکلیف دے زبستاس و دعا گانے قبلوم. کافر تے اعلان کرے دا مسئلہ دے شریعت چھے دا کافران و دعا گانے سوک قبلے اللہ رب بلے زب دا کافر حق سوال چھے غد دنیا بارکی لے گا اللہ قبلے یو کہ کافر ہوئی جمال جنت راکا نو دا کفر سرد اللہ قانون دا جنت ورکول لے خود کافر دنیاوی سوالون آغا اللہ قبل ایدہ مسئلہ دیو کافر شیطان سوال کڑے اکنے اکڑے کلچ اللہ قبلی در رحمت نروشڑلو قال فانذرنی الى یوم یبعثون. شیطانوی اللہ دا دوے مش پیلی پوری دا خلق چرا پور تکے ماتا محلت راکا. رب العالمین ورتوی قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. اللہ وی شیطان ات محلت غواڑی دوے مش پیلی پوری زرم بیش پیلی پوری محلت میں درکو. شیطان سوال کرے او دے شیطان سوال اللہ سے کرے آغا اللہ قبول کرے. دی ایمان او دے توحید دا عقیدے مقصد ہم دارے چھے ہر سڑے اللہ حاضر و ناظر ہو گئے چھے اللہ ما تگوری ما توینی زما اس حرکت دا اللہ نفٹ نگے او دا مرائی در گننا اللہ ما تزیاد نیز دے رے او کل چیز سفریات کو امنو اللہ اور بس دا عقیدے سردے دے اپا حاجتن و مشکلاتو کہ اللہ رب العزت را مدد کئی. نارض مدا کولو دے سلام مقصد ہم داو ہدایت و دعوت تے یو مسلمان بلتوئی اغزاد چی سلامتیا ور کولو والدے تا دا سر دا پاس حاضر او ناظر دے ناورت ہوئی والیک السلام. دے علماء دا لیکن یو انسان ہمیشہ دا بل انسان دا ضرر و تکلیف نہ یری وی دا سلام دا خپل اسلام او دا مسلمانی اظہار ور کولی. یو مسلمان مخی لراغ کی دے شاوی اردے سا خبرو نکی پلاسو سا تکلیف رو نرسی نو دے ورطوئی مانا خطر مکواز مسلمانم السلام علیکم تا دخپل اسلام خبرداری ورکولی. بخاری شریف روایت کے نبی علیہ السلام فرمائی لی چی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان آغا سوک دے چی دے دلاسو آو دے جبن ببلت امنی نو دا دے ورطوئی چی نماد لاسو دے جبن گورے خطرو نکی دے مسلمانی نا ورطوئی والیک السلام زماد اللہ سو جبینم خطرم کوزم مسلمان نو دا دخپل اسلام او دا مسلمانی خبرداری ورکول او دا توحید والا عقیده او بلترا یادول لی چه هر تکلیف او مصیبتنا سلامتیا ورکول والا سوک دے اغا اللہ رب العزت. انبیاء علیہ السلام مانے پریشانی راغلی نوح علیہ السلام دا دشمن نچا بچ کڑے اللہ بچ کڑے کلے چه نوح علیہ السلام اغا طول قوم حلاک او حضرت نوح علیہ السلام دے کشتی دے کوزی گنو اللہ ورطہ سوئی یا نوح احبت بسلام مننا وبرکات علیک. اے نوح علیہ السلام دے کشتی دے کشا خورم بے قدم چکی دے نو خبر دارا چی سلامتیا ورکولو والزیم چی ماتا استاغ مومنان مرگری بچ کل او مشرکان کافران مٹول حلق. ہر پیغمبر تا دے تکلیف نا سلامتیا ورکول والا سوک منگو تاسو نماغ اللہ دے چدا فتنو مصیبتنو تکلیفن نظم منگو تاسو سلے بچکول والا. او بیا دا سلام دا الفاظ گورا رستو انشاءاللہ ذکر کو چدا باز علماء وی تر و برکاتو پوری دی دا باز عالمان و قول دار چدین آپل دا سلام الفاظ نشتا قرآن شریفم و برکاتو پوری ذکر کری لکہ سورہ احود کی چتاو سے لاوت کوئی ناغ فرشتی دے ابراہیم علیہ السلام بی بی توئی ملائک راغلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی توئی رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت. فرشتی ورطوئی دا اللہ سلام و رحمتنا و برکات کی پتاسو اے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کورنئی. نو دا بعض علماء پا نزبانے دا سلام دا الفاظ و انتہا شوے دا تر و برکاتہو پورے. نو گورا سلام سڑے چاہی دا دری الفاظ دیوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جواب ورکا ان کے دن پا دی دریو کلمات اکتفا کئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. او اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی داد امت مسلمہ پلوی علماء کی تیر رہے او چاچی دے دین دیر خدمات کری نو پا جنزونی مرسر خلق دشمنی کری دا وفات نپسم ناپو حدائی دشمنانو دا باز ناپو حجاہلانو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ او دا اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ سر دشمنی حالان کی زمونگ دا مذہب لوی عالم ملا لقاری رحمه اللہ تیر شوی دا غد مشکات شرح دا مرقات نو پاغ مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ وی دی دوار بارک دا استاز و شاگرد حافظ ابن تیم رحم اللہ استاز او حافظ ابن قیم رحم اللہ شاگرد نا دی بارک وی وی کانا من اولیاء هذه الامہ دا دوار دی امت پلوی اولیاء کیو اولی با ولینی بعض علماء ولی کری وی کم حدیث چی ابن تیمیہ نپی جنی نوا حدیث نوی دم رلوی د دسو حافظو وی هر حدیث چی اللہ محافظ ابن تیمیہ نپی جنی نوا بل سوک نپی جنی یو پاغ علمانو کی چی غٹی غٹی فتاوی لکلی او داغی مثال پا دنیا کی نشتا یو حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ دی یو حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ دی یو فتاوی پا پینزو دیر شو جلد نکیر او دا سی مسئلہ نشتا چی شیخ الاسلام پاغی بانی کلم نظر اوچت کرے او دا یو پاغ علماءو کی دے چی جنازے دی جیل نرو دی دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ سری جنازے دی جیل نرو دی لوی شان دا غی او اللہ میں ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی چی اخیر کی دا غدور ظالم بادشاہ پی سیاہی او کاغذ بن کن یو کتاب پسکرو لکلے السارم المسلول علی شاتم الرسول. نو کل چی پی کاغذ او سیاہی بند شوا نو حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ دا قرآن حافظ بے دا قرآن تلاوتو نکول وی دعا پنزوستم یا دری پنزوستم ختم ہو او دا آیاتی وی چی بس روح دا بدن نووتو ان المتقین فی مقام صدق ان المتقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دا آیات خلق پاتے شوئے دری پنج دوستم ختم او دا شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ روح پرواز کرے. نا علامہ حسن خبر دی پوری رالا چی ابن قیم رحم اللہ وی دا سلام دری الفاظ دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آوئی اصل کے انسان دنیا کی دریو سیزونو تا محتاج دے خبری تا سوچ کوئی چی دا سلام سور دعوت تے سور دعا دا دیکھ اسلامی سور لوی حکمت پروت تے و دنیا کی انسان دریو خبرو تا محتاج دے یو دا چی دا شر فساد دا تکلیف ند تا عملی دویم دا دے چی خیر او راحت او خوشحالی دے تحاصل ہوئی پا خبر اپوئی گئی. دریم ضرورت دا دے چی دا دے شر او دے فساد نہ بچ کے دل او دا دے خیر او دے برکت ملاوی دل امیشئی دا دوامن او استمرار دے سلام دی دریو الفاظو کی دا دریو وار دعا گانی راجع بلی السلام علیکم کی دا مانا دا چی اللہ دے شرونو فسادونو نتاسو پامنو امان کی ورحمت اللہ کی دامانا چرا اللہ رحمتنا خیرنا خوشالی دینی و دنیاوی دی پتاسوی وبرکاتہ دامانا چرا دی امیشئی دا دا شر نبچ کے دلو دا خیر حاصل دلی سوی وبرکاتہ دا دی امیشئی وردین بہترین دعاشتا دا سمر لوی دعاوچی و مسلمان بلتوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی دشرون و فسادون انہیں تاو تا سلامتی آگئی خیرون دی تاسو تا حاصل وی او دا خیر حاصل دل د شر نه بچ کېدل و برکاته همیشه دی. نو بل ول وی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تعالی دین دغه شان حاضر شي. نو دا سمر لوی دعا و. لیکن دا دمر لوی دعا منکور کی په سلام چول شرمید اعلان کی د قران یو مستقل آیات ته الله ای ایمان والو شکور توردن کی گئی فسلموا علی اهلها اغا کور والوان سلام واچوئی کور کیم سلام اچول سنت طریقہ او دا چتا نا چین استا بچی وست تعلیم زک کور کیم سلام اچوئی یو مسلمان پی جنے ہو کنی پی جنے سلام پی اچوئی دا دا قیامت پا علاماتو کی اول آمدہ وی قیامت چرانی زیشی نو چسو پی جنی سلام بپی اچوئی او چی نی پی جنی مسلمان دے خو سلام بپی ناچے نچی مسلمان دے نو په مسلمان باندې حکم شریعت چې سلام ماشي او سلام اچول سنت موقت دي او جواب ورکول واجب دي. دا علماء هغه مساله او هغه کم واجب سنت دي چې اجر دي واجب نه سیواله. سلام اچول سنت دي او جواب ورکول واجب دي. خو سلام دا اچول ثواب دي. نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې سلام په اچولو کې ابتداء او کدا د تکبر نه پاک کوشش کوي چې مسلمان راضي چې سلام کې به مخکش. دا لږ خبره ده چې سید الکائنات وایي چا چې سلام اچولو کې ابتداء کا دا د غرور او د تکبر د بیماری نه پاک. د غرور او د تکبر د بیماری نه پاک. او سلام اچول سنت دی جواب واجب دی. خودل ته د سنت او اجر د واجب لړی. نو د سلام اچولو د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا د الفضیل علاوه نور الفاظ هم راغلي لکه بعض صحابه و ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه دا الفاظ هم سیوای کړي. خو دې باره کې محدثین لیکلي چې دا زیادت د برکاته نه په ضعیف او احادیث سره ثابت دي. علامہ حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې لیکلي یولسم جلد کې اتم صفحه کې چدا د صحابه او اقوال چې د وبرکاته نه سیوال فازم پکې راغلي دا ټول چې راجمه کې. نو اگر چې ضعیف دي او دې ته تقویت حاصلېږي چې د وبرکاته نه اپل زیادتم په شریعت کې ثابت ده. بعض علما د دې آیات نه استدلال کړي چې اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها سلام چې واټول شي نو داغه نه په خیستو الفاظ سره جواب بور کوي. اوس یو سړي چې وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو خیستو الفاظ والی چې تور پسی و مغفرتهم سیواک و مغفرتهم ورسره سیواک نو دین سیوا الفاظ د پارم په شریعت کې څه اثر شته. او سلام اچول سره زمای عزت مند محبت دیریږي. نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث ته الادب المفرد کے امام بخاری رحم اللہ نور کتابوں نے ذکر کرے کہ نبی علیہ السلام فرمائے چې دا خلق سلام ویوا چوئے او کل چې سلام پا یوبل چوئے محبت ممو پیدا کی او ترغی جنت تنشی وردن کے دے چتا سو ایمان نی روڑے او ترغی پوری ایمان کامل کے دے نشی چتا سو یوبل سر مین ساتھ دے او مینا بغیر د سلام اچول نه کی دا سلام اچول په یو بل سری دا د محبت د ډېرې دوه اسباب. امام بخاری رحم الله دا روایت هم ذکر کړي د صحابي قول له عمار ابن یاسر رضی الله عنه وی سلاس من جمعهن فقد جمع الايمان درې خبرې دي چې چارا جمع کی نو ایمان ټول را جمع کو. خبره ته سوچ کو درې خبرې دي چې د چا په عمل کې راجم شوي نو د ټول ایمان راجم کو. الانصاف من نفسک وای دی خپل گریوان کو غوره انصاف وکړه. او د دې تشریح کو دی الانصاف من نفسک یو ير دی گریوان پښتو کې خلک وای سمجھدار خلک وای بس انصاف تعالی من انصاف درکړي. ذیم وبذل السلام للعالم بس ټول مسلمانانو ته سلام پرور. او درم د غریبۍ او د فقر په وخت کې د الله لار کې مال لګول دا دری خویونه چې چا کې رالل وای د ټول ایمان را جمع کو. بخاری شریف روایت ته عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وای یو سګور داسې خبرې پکار دے چې امت یادی درې خبرې دي چې چا را جمع کې نو بس ټول ایمان را جمع کو. یو وای ال انصاف من نفس دی خپل گریوان کې وګوره انصاف وکړه. دویم ټولو مسلمانانو ته سلام خورول. دریم د غریبۍ په حالت کې د الله په لار کې مال لګو. حافظ ابن قیم رحم الله د دې الفاظ لغون ته تشریح کړي وایي انصاف د نفس رسره کله کې اور سره په دې خپل نفس کې انصاف وکړي نو د الله استانه یو سړی نه بد هغه حق مطالبه نه کوي چې استانه ولا يحملهم فوق وسعهم د چا وسو طاقت نشته نو د خپل وسو طاقت نه مت زیات بوج نه کوي. د انصاف علامه او د انصاف دا ما علامه خلق سره بدا سه معامله کوي لکه ځان له جسم څخه خوخه کزان له دې تګي خوخه ځان له دې دوکه خوخه ځان له دې بی حیايي او بی پردګيري خوخه نو بیا به بلم خوخه دارنګ ځان د پاره یو سړی دا خو هی ته نه چیرې ما که چا سره جاتې کړې چې ما معاف کی خبرې له خیال رس نه انصاف د نفس دار چې بل معاف کی. دارنګ انصاف دار ځان له یو شی په سره چې کې نو بل لوي کې تاسو ځان له یو شی خو خپل نه بل لم خوفه. دارنګ د انصاف دام دې چې تاسو سمره نفس ته سوره مرتبه دا هغه نه سیوا داوی مکو کپاوی نوے پاوی موک شتاکی وے شتاکی دانا چی دخپل سادر نسکے خفی ہو باس دارنگی انصاف دا نفس دام دے چی دا نفس پا گناہنو تباکے نا دارنگی دی کی با غرور و تکبر نراولے انصاف دا نفس دام دے چی ستا دے نفس کی دا اللہ محبت وی دا اللہ یرئی دا اللہ نومید وی پا اللہ توکل وی پا اللہ رب العزت بانے توکل وی نو دې دریو خبرو کې زمای عزت مند دارا دی او چا ته چری دا یو خبره باندې وي عمل وکړو نو دام ورته کافی ہے. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې بعض آثار الہیو کې راغلی چې رب العالمین وایي ابن آدم ما انصفتنی خیری الیک نازل و شرکک الی صاعد. اے بنی آدم اللہ وی تا ما سر دے انصاف معاملہ ہونا تھا زما خیر ار وقت پتا نازلی گی لیکن ستا شرک بر را خیجی. اللہ وی زما خیر ار وقت پتا نازلی ہر چا تا گور داغ رزق داغ نعمتونا خوشحالی ملاوی گی لیکن داغی مقابلہ کی شرک بر خیج. دارنگی رب العالمین وی وَيْكَمْ أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمْ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ وَكَمْ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ إِلَيَّ. وَيْ سُمْرَ زَان در تخوغوم او زان در تمحبوب کوم پا سبب دا نعمتو یو نعمت میرے بل نعمت میرے بل نعمت میرے علام کہ اللہ وی زمان دا نعمتو نشمیر نشتا خوگر زمان تالا ساجت نشتا. وَكَمْ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي او تزان سمر ما تا مبغوز گرزے دا گناہون دا وجنا حالان کی ما تا محتاج بے ما تا محتاج وغا تارونا کے چھ ما غو سکے او زدر تا محتاج نیم زدر تا دخپل محبت نیمتون در کم لیکن تنا شکری کے. وَلَا يَغَالُ الْمَلَكُ الْكَرِيمُ يَعْرُجُ إِلَيَّ مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. ہمیشہ عزت مند فرشتی راقی جی استانا کار اعمال بد بر رڑی ستا اعمال راندل ٹولا عمل نامہ دے روزانہ دے سن ڈکے دیو جن زما عزت مند چ مو تا سو بزان مال رحم کو تا سو گوری کلنا سبا شوے پکار دے چ مو تا سو جو کو جمو سو کل سار راس مسور غیبت کڑے سور م چغلی کڑے سور مسلمان سپکاوے مکڑے یا خپل کاروبار مکڑے سار راسے مسور ڈنگ ڈنگا اور ادری دیر دا اللہ بندگان بھائی سار راسے بے سور تلاوت کرے سور نوافل بے کرے ورنہ چپ ناستم یو لوی شے ورنہ چپ ناستم سشے دا یو دیر لوی شے بالکل منگاڑ وو نہ چہرہ دا چپ ناس سمجھن عبادت دے. علماء لکھلی وہی پہ انسان کے ٹولو کی لوی صفت صفت دا عقل لے. انسان کے ٹولو کی لوی صفت دا سدے دادا عقل لے. او دادا ٹول حکما پہ نزبان مسلب خبر رہا وہی چ عقل سمر ڈیری گی نو خبری کمی جی. خبر سمر چ چا عقل ڈیری گی نو داغ خبری بکمی جی. اور تم رچی اگرتا دلی ونو لوگو رہے کن دادا درب مومن کم حفاظت زبان مضمون دیر وقت نہ شروع دے. اور دادا مفتی سے بھی وہ کتاب دے دالی ونو لوگو رہے لی ونیر وقت لگیا ہے. پہ انسان کی لوی صفت دے صفت دا عقل پہ انسان کی لوی صفت دے صفت دا عقل. اور دا طول اتفاق دے چی عقل سمرا کامل کی گی نو خبری بکمی جی. حوالان کی زمگا خبرو لوگو مجھے سار نشی لگی آئی نو ترما خام پوری نمو پکی دینی فائدشتا انو دنیاوی او دبل پا غیبت دبل پا خبرو مجھے پل قبر خراب و برباد کم از کم زمائی زتمندو دا چپ ناس کم سدا دا چپ ناس کم زمائی زتمندو عبادت دی چی مجھے تاسو دا جب سنبالو ساسو تاسو تمخ کی تیرو چی دین بنیاد پسو احادیث دے. یو حدیث پا کدام ہوتا سلو بیادی سلور خبری وی سلور خبرو بانی دین ولاد پا سلور خبرو کی حسوا من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی دخو مسلمان ای چی اللہ تدا مسلمان خوخ دے داغی علامہ دادا چی ہر اغا خبر بنی پی چی نپکی دے دین فیدشتا و دنیا فیدشتا دخیستا مسلمان ای دا نخدا چه هر اغا خبره بنده که نپا که ده دین سفایده شتا و نپا که ده صدا نپا که ده دنیا سفایده شتا. نظمائی زتمندو چه مونگو تاو سوچو گدا سلام اچول مسلمانان پا یو بلوانه باشه داده چه پا خپل غورا محارم و زنانو بانه سلام اچول سنت لکه خپل بی بی شوا خپل نور شوا خپل خور شوا خپل تروریان شوی آغا زنانه شوی چه ای سرستا شرعن نکال کی پا پردو نوجوان و زنانو چه ده فتنی خطره ده سلام چول نروانه پا بودای زنانبان ان سڑه سلام چولشی اگر که پردهی ده. لکه بخاری شریف روایت ته ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دور دیر لوی ده تکلیف و دلوگی پا یو سادر و پا ناربانی ده دین مونگو تا سلر رسول پا یو سادر و ناربانی ده دین مونگو تا سلر رسول یو بودای زنانو ده بخاری شریف روایت ته وہی تو جمعے پر از بلاغی دا کارو چاگی لپتا وجہ دا صحابہ دا اللہ اللہ اللہ ممجد نبوی تا مستر آجی او دا خوراک سنشتا ناغی با چکندر راڑا او آگا چکندر بے اوٹا کول او اربشی اربش اوڑا بے راڑا نو پکتوائی کے بے آگا چکندر او خود کول او دا اربش اوڑا بے پیواشو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی چی مز بہوشو ندا بڑائی وناستا وقبل کٹوائی سا منگا وقت سلام واچول و یو صحابی تا بیداغی نقورا کچھول نو داد دی دلیلم دے چی پو بودائی وانے صحابو سلام چولے. بخاری شریف کے راغلی چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی جمید مزن و فارش شد نو یو بودائی و پاغی بطلا اغی بطوام تیار کردو توام بسو چکندر بے ٹکولی او پکٹوئی کی بے خٹکول او داغی دا پاس بے اور بشیر چولے اس او داو دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شو دا غی فراق کو نو پا بودائی زنانا چاگا بالکل انتہائی عمر ترسی دری قرآن شریفم ویلی چیو زنانا انتہائی عمر ترسی نو کدا برکاو پڑونے نفس رئی نو شرن اجازت کدا برکاو پڑونے نفس رئی نو شرن دی تیجا پا بودائی زنانا سلام اچول پا شریعت کسی دی دا پی درستی دارنگی دا مسئلہ را ورو کے بپلوے سلام اچھے اسلامی طریقہ را یو طرف لمشہر دے او بل طرف لورو کے لے نسوغیر بپا کبیر سلام اچھے دارنگی سے مسلمانان لکتے داد کے را روان یو مخیل ورطس دیر را لل نو لگ با پڑے رو سلام اچھے سور با پقیدل سلام اچھے دا اسلامی طریقہ را حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والماشیان ایہما بدع فہو افضل. مسند بزار حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی سلام با چھئی سور سڑے چھ پا پیدل سکروان لے پاغو سلام چھئی او پیدل با سلام چھئی چھ کم ناز چھئی او دور اوان پا پیو بل چھ کم یو مخ کشو ندا افضل لے پا سلام چھولو کی کم یو چھ مخ کشو ندا افضل لے پا سلام چھولو کی او سلام سری ګور باندې خلک کی په سلام تنګي نو دین الوی بی وقفتوب بسی چې سړی لوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په تنګي لکه تاسو په معنا واورې دکړه د دې پورا سلام معنا دا چې ټول خیرونه دې حاصل وي ټول شرونه دې دفوي او دادې دایمن وي. صحابه کرام مبارک راغلی حدیث دې ګړو کتابونو ذکر کړي امام ابو داوود هم ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی اذا لقي احدكم صاحبه فليسلم عليه کله چې تاسو کې یو د خپل ورو مسلمان سره ملاو شي نو سلام دی چي فین حال بینهما شجره او جدار کمن کی یو دیوار او نه حائل راغې یو دیوار راغې په لبیا ملاو شي وای ثم لقيه فليسلم عليه ايضا داغونه نه په لشي ملاو شي جواب سلام شي یلی یو مسلمان تا سره روان دی او سلام دی تو واچولو یا غ پتا واچولو او پمن کیونه حائل اسوا او تاسو جدا ک یو غونی نه پس یا په ملاو شو یا دیوار نفس بیا سلام اچو او پدی د الله باندې ګانو تنګی دل نی دی پکار پدی باغ سره تنګی کی چال اخن لسی دا اخن لزما عزت مند خلاص ردی و جن سلام اچول دا سنت طریقه دا او دام طریقه دا ګره خپل بچو مسلمانانو ته دا تعلیم ورکول پکار دی چکل یو سره راضی او یو زیت را دن نکی ہے کہ سوکناس پہ نو دے بڑن بے اجازت غواری بیا بسلام اچھے دے بسکے بڑن بے اجازت غواری بیا بسلام اچھے ادام بسلام دو جماعت کی کو مسلمانان ناس ہوئی نو یو سره بتحیت المسجد مخ کی کئی کہ سلام باشے نو ای پکار دارے چی اڑخ لودری کی تحیت المسجد مخ کیوں کی ذکر دالا اللہ حق دے او سلام دا خلق و حق دے دا درست کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دا ترتیب ذکر کرے جمعہ ترالے نو خوبا زر درے او گٹ تو درے گا او تحییت المسجد کا دورہ کاتا ہے چھے کم وقت کی نفل مکروح نوی او دا تحییت المسجد نفس مسلمانان ناس تی نراشا سلام پیوا چکا دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا طریقہ لگا صحابی راغے رفاع رضی اللہ عنہ دا غنمو او نبی علیہ السلام سر نور صحابہ ناس تو او رفاع رضی اللہ عنہ وی زوم دی کیو بانڈا چی راغے نو مزے اوکو زر زرے اوکو دا مز نچے اگر زیدو نراغے فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنبی علیہ السلام سلام واچولو رسول اللہ غتا قتل چی مزے زر زر کڑے ورتوی وعلیک فرجع فسل فینک لم تسل پتا دی سلام وی واپس لارش مزو کتا مز نرے کرے ور زر زر مز کولو تا رسول اللہ وی چی مز دے نرے کرے زر زر منزو نمکوی زمائی زدن تا زمون یو عادت جوړ دشي زر زر مسکو هغه مز بسی چې دوره گرمای کې راغله په دوره ساړه کې راغله دور او دست کړه او د زر زر مسکول ایس اجر او ثواب نشته بلکې الټه صدا الټه داوی زما عزت مند ګناه ده نو دا طریقه دا او دارنګ کې اوسره ګور تعالی راځن نشي دکان تا او سلامي یې جوړې خو زمو خطول معاشره بالکل بدل شي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو دوست ناغ نبی علیہ السلام تا لبن رو لے گل ترمذی شریف حدیث و لبا ان لبا وی لکی گی آغا وارگو والا پیوتا غامی خچے نوی لنگشی او دو وارگو پی نو دو وارگو پیم نبی علیہ السلام تا رو لے گل عوام شودیم رو لے گل و جدایت او وری وری سوی نیولی وی خکاری سرےو نو خوک شیوه چی بی لگی دعا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترارو سوی نیولی وی و دا غابیس او دارنگی وڑی وڑی تری و بادرنگی دا سہران نبی علیہ السلام ترارو دیر نری نراغی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توردن نشو او نی سلام واچو لنی جازتو غفتو نو سید الكائنات ورطوی ارجع فقل السلام علیکم آتخل بی واپش اسلامی تعلیم نبی علیہ السلام پا منزلی دا پلار دا امت دا پارا پا منزلی دا والد وی واپس شا سلام واچا وی و سلام نفس وی چی اجازت سزر عدل نشا نا صحابا پا یو خبر پوی دا نن خمون سر بغیر دا جنگ او گریوان شون نبل شیلی چی کیو سوی لیوی چی بایون خلافی سنت دکان تر عدل نشا واپس شا بس اگر ناراض دا چی دا ما بیزتیو شو او دا چی دا رسول اللہ سنت ادا نکل نو اغس بیزتیو نشا نا اغس صحابی در واپس شا او حاغ شان کار اوکو چه سنگ ورط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ورکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورط چه سنگ تعلیم ورکڑے ناغشانی کڑے حدیث پاک کراغلی نسائی شریف حدیث تے یو کس نبی علیہ الصلات والسلام ترا ناغوی السلام علیکم رسول اللہ ورته جواب دے سلام ورکوی عشرت لس نیکی جدی سڑی پا عمل نامہ کی پتش السلام علیکم بانی ورکلش دیابل راغ ناغوی السلام علیکم ورحمت اللہ فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عشرو بل راغ او اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ وی ویشل نیکی دد پامن نامہ کی ذکرش بیا بل راغ درین صحابی اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ثلاثون رسول اللہ جواب واپس کو ویچون کی دد سلام غدری وارا کلمات وی دیرش نیکی دد پامن نامہ کی ذکرش تارا نسائی شریف حدیث تے دادا نسائی شریف حدیث ہے دارنگی سوک سلام رو رسائی گورا اکثر دباز پو خلکم دا طریقہ تارا سو کوئی فلانے دے دینا سوک رخصتے او فلانی نمی سلام کوا نو دے والا دے دینا وی والیکم سلام دار شریعت نخلاف تارا سو کوئی یرت کوہات لزی حل تک فلانی سر ملاو شنو سلام میں ولکون تب ویخا تب والیکم سلام نوی کلچی اغتا ہوئی جبائی فلانی زی کی اغفلانی تارا سلام کولو نو دا غید جواب واپس کولو سنت طریقہ سلام ہوئی و علیکہ و علیہ السلام و تا دیم سلامی و پا غدیم سلامی دا سنت طریقہ خپل شریعت والا عذاب زدہ کل پکار دانا چی تانا سو کوئی جفلا دیلہ میں سلام و ایدیو لدی دینا مسئلہ ختم کی و علیکہ السلام نتبو علیہ خرور سلام بو رسو ادائی او مانتم لی دا کچھ رنر اسے اوچی شمپوشی کے نو دا سنی چی تاغ در لوی و بیا سلام نکے نو کل چی اغتا ورسی ورطبی فلانی سلام کولو نا بسنگ ہوئی وعلیکا وعلیہ السلام وعلیکا وعلیہ السلام او طریقہ دا کل غاری لگتا سو لدرس کی تیر شن او خاص کر دا امہات المومنین پا بیان کی در لتیر شن چی ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا تو عام راڑو او دی کی جبریل امین علیہ السلام راغ ورتوی حبیبا بی بی تعالی توام راڑی او چکل راشی نو ورتوایا ز اللہ را لے گلیم اللہ ورت سلام وای ٹھیک ہے خبر ما او دام در تیرو چی دی علم او فقہ او پو دی حدیث نہ مالو دی اس چی سو کوئی چی اللہ در سلام کول دی بسنگ جواب علماء لکلی دیتا اللہ تمر لوی پوہ ورکڑی وا زکا د خپل حبیب د صحبت د پاره د رومبای بی بی انتخاب الله د چا کړ د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها نبی علیہ السلام تعلیم نه کوله خو جبرئیل امین راغ دی کی بی بی تو عام راغ ورته ودا د جبرئیل علیہ السلام ناس ته او الله درته سلام را لېګل الله سلام را لېګل او الله وای چیز خوش خبری ولا ورته په جنت کې دی او کو نو ګور د دې راغ علم او فهم نو قربان دی وی ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام وی اللہ خو پخپل سلام لینو اللہ لبو علیکم سلام سوئے تو یہ دیکھو ہم رو او پا جبریل امین دی سلام چونکہ سلام چاہ رو رو جبریل امین علیہ السلام رو رو او سلام را لے گلے چاہو اللہ رب العزت نو بی بی وی اللہ خو پخپل سلام لے او پا جبریل امین علیہ السلام دی سلام پا جبریل امین علیہ السلام دی سلام دارنگی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا تا جبریل امین علیہ السلام سلام ویلو نبی علیہ السلام ورتوی ہاغا جبریل یقرو علیک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یرا ما لا ارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی توی دادی جبریل ناستے و تاتا سلام کے نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی فجبریل لی سلام وی دا اللہ رحمت تیوی دا اللہ برکات تیوی آغا وینی و منگا وینونا یرا ما لا ارا جبریل امین علیہ السلام آغا وینی چی مونگ آغا نوینو نو بلتا دا سلام چولو دا طریقہ دا بلتا دا سلام چولو یعنی دا طریقہ دا دارنگی سلام گو رزنی اوقات تو کزمون دا بعض مسلمانان پلاسو اشارہ کئی پلاسو سر اشارہو کی پلاسو سر اشارہ کول پا سلام کسن گری پلاسو سر اشارہ کول پا سلام کسن گری یو حدیث د مشکات شریف کی راغلی چی ترمذی شریف حدیث دے نبی علیہ الصلات والسلام وئی مشابہت د اہل کتاب سره بکوی وئی دا په گوتو سلام اچول داد یهود طریقہ دا او پدی تلی سر کلام اچول دا نسوارا طریقہ دا. دا حدیث دا امام ترمذی سندن ضعیف سے علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکھی چہ دا حدیث پر نسائی شریف کی صحیح سند سر راغلے چہ پلاس سلام اچول داد یهود و نسوارا طریقہ دا. ابل طرف تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام اچولے روایات کی راغبی چ نبی علیہ الصلات والسلام فلا صبح نے سلام اچولے لکم خطاب صلی اللہ دزنانو فاغ مسلو کی تیر شو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو امت دفار روحانی پلاو دا ترمذی شریف حدیث تے دارنگ ابو داؤد ابن ماجام ذکر کرے چ مر یومن مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن بجماعت نسوۃ فالوا بیدہ بالتسلیم د زنانو یو ٹولے ناس و رسول اللہ پہ تیرے دو پلاسی پہ سلام وا چھوڑو پلاسی پہ سو کو سلام پہ وا چھوڑو. دارنگ یو روایت کی راغلی چ دا روایت تے دام ابو داؤد شریف ذکر کرے چ پلاسی سلام وا چھوڑو نگر یو طرف لا روایت کی ہوئی چ پلاس و گتو سر پہ اشارے سلام دی یہود کار دے بل طرف تا پخپل پا سلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاس استعمال کری ناغی بارک علم روایات کی راغبی چی نبی علیہ السلام پلا صبح نے سلام اچولے لکمخ کی تاثلہ دزنانو پا غمسلو کی تیر شو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو امت دفار روحانی پلاو دا ترمذی شریف حدیث پہ دارنگ ابو داؤد ابن ماجام ذکر کرے چہ مر یومن مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن بجماعت نسوۃ فالوا بیدہ بالتسلیم دا زنانو یو ٹولے ناس و رسول اللہ پہ تیرے دو پلاسی پہ سلام وا چھوڑو پلاسی پہ سو کو سلام پہ وا چھوڑو. دارنگ یو روایت کی راغلی چہ دا روایت تے دام ابو داؤد شریف ذکر کرے چی پلاسو سلام ہوا چولو نگر یو طرف لروایت کی ہوئی چی پلاسو گتو سر پہ اشارے سلام دی یہود کار دے بل طرف تا پخپل پہ سلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاس استعمال کرے ناغی بارک علماء دا ویلی چی دی یہودو او دا نسواراو سلام علی چی پخپل سر نوے تش دلاس اشارہ رہا پخپل دی سلام علی قتش پخپل سر مانی اشارہ کے تش پلا صبح اشارہ کے ندا پہ شریعت کے منع دے او کزر وقت کی او سڑے تو پلاس متوجہ کے لرے دے الفاظ ناوری ندا وقت کی دلاس اشارہ او دخلی وینا بدوارا جمع کے ندا مکروح خود ندی چی سنت تیزا اللہ در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نسلام آغا پہ اشارے سرد یہود طریقہ دا چی تش اشارہ وی او پہ خلی سنی تش اشارہ وی او پہ خلی سنی او چی کلب سڑے لرے دے اوستا الفاظ صحیح نہ ہوئی نکتپ خلبان الفاظ ہوئے او پلاسبان اشارہ ہوئے دے سلام ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دے صحابہ کرام نصری داغی ندا ثابت تھی او دے سلام دا مسائلو کہ گن مسلمانان تھیری گی او یو سلام واچولو دے دی طول غار اخلاص او دی جماعت کی کچا سلام واچولو مو اتاسو کی دیناسو کی یو جواب ورکو نو دے طول غار اخلاص شو د ټول غارت شو هغه خلاص شو دا دې چې باز خلک ګور سلام په واچې خو جواب نه ورکړي نو دا ډېر لوی د ګناه خبر یا په خپل رواج کې څوک وایي هر کله راشي او څوک وایي ستړي مشي د سلام په ځای نو دا د شریعت نه د خلاف طریقه دا او دا د جاهلیت سره دا د جاهلیت طریقه دا چې دین یې وسړي څوک یې دین یې وسړي ځانو ساتي. دا رنګ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بارک راغلی و یو ځل چې براتلو درې سلامونه بیچو اغدر سلامون اداسو یو دل چی بے اجازت غفتن و سلام بے واچولو چی السلام علیکم ادخل دا اللہ سلام جی پتاسو ما تدرادن نکیدو اجازت شتا نو چی بوی آو نو بیا چی براغن و سلام بے واچولو او بیا چی بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نتنو سلام بے چولو دریز علی بن نبی علیہ السلام سکولو دا بے سلام اچولو کور کی سلام اچولو بچول دی تعلیم ورکول پدی طریقے والے چغید اسلامی آداب و سرسشی داغ سرادت شی دارنگی گورا پا غیر مسلم و کافر و بانی سلام اچول پا شریعت کی نشتا، پا غیر مسلم و کافر و بانی پا شریعت کسی نشتا سلام اچول نشتا. کچرے کافر و پیو مسلمان سلام وا چولو نو دے با جواب ورکی، خو جواب بسنگا ورکی وا علیکم، نور بسنو وا علیکم دا بوئی دا علماء لکلی بازی علیکم کچاوی نوم باز علماء دا جواز قائل لی، خو اکثر پا دیدی چی نو واو بور سروے وا علیکم. کافر و بانی با دا سلام ابتدا نکے او که کافر سلام وا چولو نو تبسوے وا علیکم، ذکر دنی وقتا کافر دا سلام پا بانا مسلمانانو تخیرے کے نو یہودیانو او کافر چې په نبی علیہ السلام سلام واچو لغوی و علیکم. یو ذل المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ناس توا یہودیانو سلام واچو، یہودیانو سلام واچو نئی خیریو کی رسول اللہ ورطے و علیکم المؤمنین ورط سخت خبریو کی رسول اللہ ورطے سخت خبری مکوا اغی ورطے قربان رئی خطا تخیریو کی نوی تعالی پتہ ان لگی دا مام ورطا و علیکم وی زما قبلی گی او دا دی زمون بارکی نا قبلی گی تو یہ پہ حبر با نو کافر و بانی با سلام ناچے او کاغی وا چولو نو جواب کی با تش و علیکم وی پا جواب کی بسوی تش و علیکم وی او معشومان و بانیم سلام اچول پکار دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پدا سی معشومان و چی غبدور پا خبت کوئی گی سلام بے چولو دا دیر پارا چی دا اسلامی طریقہ سو کی دا اسلامی طریقہ زدکی اسلامی طریقہ دا زدکی. بعض اوقات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دینی خبره باندې چانه خپه شوی نو سلام یې نه دی اغوستی. دا مسله یو سړی دینی نقصانات کوي نو که هغه د سلام جواب زجرن ور زکی نو شریعت گنجائش لکه مشکا شریف کې راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہو کس راغ وی فلانی جے کی او سڑے دے او تالے سلام کولو چے ابن عمر رضی اللہ عنہ لمی سلام کوا نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورتا ہوئی ما تا پتہ لگی دلی چے غپ دین کی نوی نوی بدعات رشتی نو کشر دا خبر رشتی آئی نو زماد طرف نبتو علیکم سلام دے اگا صحابی جہاد نپاتے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اخیرہ نئی غزا و غزو تبوک او هغه ته پاتې شو لکه درس کې تاسو تفصیل نه اوریدلی پنځو سره د نبی علیہ السلام ورسره خبرې نه وکړي او دی وایي چې زه ور عالم حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست ما و سلام واچول نو ما نه به مخ واړول د جهاد د نتلو دومره لوی ګناه ګڼل شو او چې کله وزه په موز باندې متوجه شو نو دا الله حبیب به ما ته قتل وی ما ته بدا الله حبیب قتل خو سلام چې بمې واچولو ما به شونډو مبارکو له قتل چې وخوځېدې کو نه خوځېدې نو ای زما سلام مې ناغوست او ویا یې سکه نور مؤمنانو سلام ناغوست. دا صحابي وایي کله چې زه تنګ شو هیچ چاره سره مدینه کې خبرې نه کولې رسول الله وی دی جهاد ته بغیر د عذر شرعي نه تلې نه دی هیڅوک ورسره خبرې نه کوي هیڅوک ورسره خبرې نه کوي. وایي زما د طرز وی ابو قتاده رضی الله عنه پنزو سره چې ټول کلی والا در سره خبرې نه کوي نو حال بسی وې ډېر زړه مې تنگ شو وې هغه په باغ د کجورو باغ کې کار کول زورلم او دا زما ډېر محبوب دوستو د طرز وې مې وې ما په سلام واچول وې زما د الله په ذات عالی قسمی که زما د سلام جواب ما دراو ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم منع کړی و چې د جهاد ته نه دی تلې نو سلام به نه چوي نو باز ګناهونو د وجنا زجرن یو سړی په بدعات او رسوماتو کې نو دا هغه سلام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اغستم لري نو دا سلام اسلامی تعلیماتو وقاردار شمو او تاسو کور کې سلام اچو په هر مسلمان باندې سلام اچو کپی جنو کني پی جنو او دغه معناګانې د سلام مونږ او تاسو په خپل ذهن کې راول زموږ او تاسو یو خیسته دین لري وګوره دا هغه مونږ او تاسو عملاً منډې را منډې وو دا به زموږ او تاسو ته نقصان یو ډیر لوی ذریعہ جوړ شي دیو جن گورا ہر مسلمان چې اسلام او دا اسلام دعوه کوي نو هغه ور سره دا الله او دا الله دا رسول دا محبت دا ویم کوي یاد ساتي هغه سره دا الله او دا الله دا رسول دا محبت په داوی کې دروغجن دي چې دې سیرتن یا صورتن یا اخلاقن یا معاملتن دا الله او دا الله دا رسول مخالف ژوند تیروي سیرت خلاف دي صورت خلاف دے معاملات خلاف دی اخلاق خلاف دی او دا گورا دیر مختصر جندن دے اس پتن لگی تاسو گورا اینا سوره مو په سترګو قتل چې نن در سره یو ځای وګرځي او سبا ته تاسو مر خبر راشي تاسو شوی ده کنه ده شوی دا چې زموږ استاد سمي اورس خبر راشي ایس لب سب نش قران شریف کې الله وايي سوره یاسین کې الله وايي زمان نیول چې راشي فلا یستطيعون توصیه ولا الى اهله يرجعون الله وايي کو کور کې ناس سی وصیت لب سم نشي او کو د کور نه بارې بشو ورتلو کور مقابله ورشي دا څه ده کنه ده کله سره کور کې بچو سره ناس کی وصیت لسم نشي او کله دوه قدمه کې کور دی حکور ته ورتلو لسم نشو مرګ راغې اسه موږ تاسو الحمدلله د اسلام داوا کو کله به موږ تاسو په پوره مسلمانۍ کې ورتن لکیو چې دا ډنګ ډونګا وی سی آر د شریعت نه خلاف شکل دا غلط او ګنده معاملات دا آرام خړل د مسلمان غیبت او چغلې دا به اخر موږ تاسو کله پرې او کدا سه حال کې مرګ راشي چې زموږ شکل د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شکل غونته نه دي اخلاق دا غونته نه دي معاملات دا غونته نه دي نو اخر دا مرګ به د کامیابی وي که د ناکامۍ وي د کامیابۍ مرګ به پاغه شي الله ګوره بار بار وای نه ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو مرګ درانه شي مگر چې تاسو په اسلام کې اخلاق سیرت صورت طول معاملات چې موږ تاسو ته وګو باسو الله دې موږ تاسو له صحیح توبې توفیق راکړي او امت مسلمه سمره پریشان او تکالیف کی دنیا کې مبتلا ده الله دې تمام امت مسلمه پریشانۍ ختم کړي الله دې فلسطین د چیچنیا د افغانستان د کشمیر د دې ملک د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحمېږي الله سور محاربین کافر دي کامری کړه او کلاغي معاونین دي کورستیو کې اسرائیل دي او کدا غلط منافقان حکمرانان دای مدد کوي الله په خپل غریف کی رونی سی امت مسلمت اخلاص کی الہ العالمین د خیر درهم او د کرم په قدر ضرورت باران په موږ وروره یا الہ العالمین موږ سره درهم او د کرم معاملو کی زموږ د ټول مسلمانان او حاضرین او غایبین او الله د قبر او د آخرت فکر جوړ کی الله د دنیا نه زموږ زړه تور کی او د دې فنا او د دې زوال زموږ په زړه کې واچي الله هغه مقصد زموږ په زړه کې واچي د کوم مقصد د پاره چې تاسو دنیا ته لیګلیو او د کوم مقصد د پاره د حضرات انبیاء علیهم السلام دنیا ته لیګلیو آسمانی کتابونه درا لیګل او دغه سلسله د قران او سید الکائنات باندې اختتام ته رسول الله صلی الله تعالی علیه خیر خلق محمد علیه